tebe, list na vjetru, koji nebom luta. Kao dugme pokidano s jedinog kaputa. Kao dugme pokidano s jedinog kaputa. Ne daju mi kumovi da izgubim vjeru, a ja metak srebrni u punom revolveru. Čuvaju me drugovi da ne pređem mjeru, jer pucam ove noći zbog tebe. Pucam ove noći zbog tebe. Tebe ko siroče koje niko neće, kao bogat bez ljubavi umirem bez sreće. Ja bez tebe crna rupa koja nebom luta, kao sreća izgubljena ležim pored puta. Ne daju mi kumovi da izgubim vjeru, a ja metak srebrni u punom revolveru. Čuvaju me drugovi da ne pređem mjeru, jer pucam ove noći zbog tebe. Pucam ove noći zbog tebe. Nevjero, ako sam kriv, nevjero, ako te nisam volio. Da Bog da me Bog, da Bog da me Bog, da Bog da me Bog ubio. Ne daju mi kumovi da izgubim vjeru, a ja metak srebrni u punom revolveru. Čuvaju me drugovi da ne pređem mjeru, jer pucam ove noći zbog tebe. Pucam ove noći zbog tebe.